Açık Gazete. Kainat, bugün 3 Şubat Çarşamba, yıl 2010, ay 2, gün 34, Kasım 88. 1431 Hicri Sefer 19, 1425 Rumi Ocak 21. Hayvanların çiftleşme zamanı. Fırtına. Günün tarihi. 542 yıl önce bugün, 3 Şubat 1468'de matbaayı icat eden Johannes Gutenberg ölmüştü. 201 yıl önce bugün, 3 Şubat 1809'da Alman besteci Mendelssohn Hamburg'da doğdu. Almanya'ya Bach'ı yeniden tanıttığı gibi neredeyse hiç bilinmeyen Handel'in de bilinmesini sağlamıştır. Bir Yaz Gecesi Uvertürü ve Fingal Mağarası Uvertürü en meşhur eserlerindendir. 4 Kasım 1847'de vefat etmiştir. Günün bilgisi. Yaşam ilkesi. Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın. Çünkü bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği 3 şey vardır. Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey bulabilmek ve elde etmek istediği şey için var gücüyle dayatmak. Paulo Coelho. Yemek listesi gün 34. Patatesli İzmir köfte, zeytinyağlı kereviz, salata, kabak tatlısı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I what? Will I what? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. Wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose. Like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? But, oh, honey. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. A wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny, make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8. And don't be late. But baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. Herkes Açık Radyo burası 94.9 ve açıkradyo.com.tr'den de yayın yapıyoruz. Ve Açık Gazete'yi açtık. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artuş'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Big Bopper'la kulak verdik. Chantilly Lace adlı şarkıyla kendisi aynı zamanda bir radyo disc jockey'i. JP diyor arkadaşları ve Big Bopper Amerikalı hem şarkıcı hem de disc jockey'di söylediğimiz gibi. Ve rock and roll dünyasının erken önde gelen yıldızlarından biriydi. Bu en ünlü şarkısı da Chantilly Lace'di biraz önce dinlediğimiz. Kendisi 1959'da bugün önemli başka iki müzisyenle Buddy Holly ve Richie Valens'la birlikte de hayata veda etmişti bir turnede bir uçak kazasıyla kötü havada. Clear Lake üzerinde Iowa'da öldüler. Hatta bir de şarkı yapılmıştı. Rock'n'roll'un öldüğü gün diye bu üçünün orkestra elemanlarıyla beraber ölümleri üzerine yapılmış bir şarkı da var o şekilde. Evet, Big Bopper'a bir günaydın dedik. Asıl adı Giles Perry Richardson Jr.'dı. Ölümü üzerine yaptığımız bir yayın. Evet, haberlere bakalım. Kar yağışının Trakya'da hayatı ciddi şekilde etkilediği haberi var. Tekirdağ, Malkara, Çorlu, Ulaş ve Lüleburgaz kavşağındaki araç trafiğinde aksamalar olmuş ve Keşan, Gelibolu karayolunda ulaşımın tek şeride inmiş olduğu belirtiliyor. Meteoroloji Müdürlüğü de kar yağışının bugün de devam edeceğini bildirdi. Kriz masası oluşturulmuş Tekirdağ Belediyesi'nde. İstanbul ve civarında da görebildiğimiz kadarıyla kar yağdı dün gece. Soğuk var. Zaman zaman da tipi hali görülüyor. Dün akşamüstü ve bayağı geç saatlere kadar yoğun bir tipi vardı aslında. Bilebildiğim kadarıyla en azından şehir merkezinde. Gün itibariyle de galiba erimeye başlamış durumda şu saatlerde. En azından yine buralarda bizim radyo civarında. Evet, yani böyle bir hava durumu da var. Onun da haberini verelim. Pakistan'da da bir Amerikan füze saldırısı haberi var. Onu da verelim. En az 10 kişi öldürülmüş. Bunların militan olduğunu söylüyorlar ama artık tamamen olağan diye nitelendiriliyor. Pilotsuz uçaklar kullanılıyor. Drone diyorlar bunlara işte. Ve 8 füze atılmış Kuzey Veziristan'da bir yer. Militan üssü olduğu belirtiliyor ama tabii bunu doğrulama imkanına kimse sahip değil. Vatanlar söylüyor ama öyle. Yetkililer de zaten öldürülen militanların milliyetleri ya da kimlikleri konusunda bir bilgi vermemişler. Yani buradan Amerikan, NATO ve Afgan kuvvetlerine sınır ötesi saldırılar düzenlemekle suçlanıyorlar. El-Kaide'nin müttefiki olan Hakkani adlı bir Afgan militan örgütünden bahsediyorlar. Bilemiyoruz ama savaş hali bir hayli kuvvetli bir şekilde Pakistan'da da devam ediyor. Hatta son zamanlarda gelen bilgilere bakılacak olursa Amerika Hindistan'dan yana iyice ağırlığını koyduğu için Pakistan'da da müthiş bir rahatsızlık varmış. Washington zaten hiçbir şekilde konuşmuyor. Bu şeylerden bahsetmiyor yani. Drone denilen bu insansız pilotsuz uçakların saldırıları konusunda hiçbir bilgi vermiyor. Fakat çok ciddi bir tepki yarattığı da açık. Mesela bir Gallup araştırma enstitüsü tarafından yapılmış bir araştırmaya göre geçen sene Pakistanlıların bu Amerikalıların yaptığı pilotsuz uçak saldırılarını destekleyenlerin oranı ne kadarmış Pakistan'da? %9. Yani hiç hoşlanmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. 2500'den fazla Pakistanlıyla yüz yüze yapılan görüşmelerden çıkan bir sonuç bu. Yani 2 ya da 3 yüzde hata payı da var. Yani %6'ya kadar da inebileceğini de söyleyebiliriz bunun desteğinin. Yani CIA'nin yönettiği bu programın çok ciddi problemleri olabileceğine dair de Associated Press'in önemli bir haberi vardı. Kanada.com adlı siteden gördüğümüz kadarıyla. Savaş durumları bir hayli devam ediyor yani. Dün de eski bakanlardan Claire Short bir bu şey komisyonun önünde ifade vermiş durumda. Irak Savaşı ile ilgili yapılan Britanya'daki soruşturma konusunda. Ve Blair'in aslında illegal bir savaşa soktuğunu Britanya'yı söylemiş. İstifa etmişti o bakan. Bir iki ay gecikmeyle olmakla beraber istifa etmişti. O zamanlar hatırlayacaktır dinleyicilerimiz de. Vermiştik Claire Short'un kalkınma bakanıydı yanılmıyorsam. Chilco ya da Chilcot diye adlandırılan araştırma soruşturma komisyonunun önünde verdiği ifadede Blair açıkça yalan söyledi diyor. Ve o zamanlar yeni bir Birleşmiş Milletler kararı alınmaması dolayısıyla da Fransa'yı suçladılar ama bu açıkça yalan ve kasıtlı bir yalandı demiş. Jacques Chirac yeni bir Birleşmiş Milletler kararını veto edecek demişler. Öyle ikna etmeye çalışmışlar İngilizleri. Yani Bakanlar Komitesi'nde, Bakanlar Kurulu'nda yapılan konuşmalardan bahsediyoruz. Yani Fransızları atalım ve bu işi bitirelim demişler ama bu ömür boyu utanç duyacağımız bir karardı demiş. Ve alkışlanan ikinci kişi olmuş sadece bu Chilco komisyonunda tanıklık eden bakanlardan ve insanlardan. Bir önceki de gene adını verdiğimiz Elizabeth Wilmshurst'tü. O da aynı şekilde istifa etmişti zaten. Bu durumda Tony Blair'in tekrar çelişen ifadeler vermekten dolayı tekrar çağrılması ihtimali varmış. Tabii böyle zayıf ihtimaller üzerinde konuşuyoruz. Herhangi bir sonuç çıkmayacak ama gene de bu soruşturmaların bile ortaya koyduğu bir şey var. Göz göre göre bütün dünya ve medyanın da suç ortaklığıyla savaşa soktular. Büyük beyaz batılının, batılı adamın savaşı oldu. İlginç bir, Türkiye'den de ilginç bir haber de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden nüfus cüzdanında din hanesinin hak ihlali olduğuna dair bir haberle de karşılaştık. Nüfus cüzdanında din hanesi ile ilgili zaten tartışma uzun zamandır devam ediyor. En son geldiğimiz noktada dinsizseniz din hanesini sildirebilme hakkına sahip olmuş idik ki tabii bunun için de dilekçeler vermek, memuru ikna etmek falan filan gibi garip durumlarla da karşı karşıya kalıyordu insanlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şimdi din hanesinin tamamıyla bir hak ihlali olduğunu, niye böyle bir hane olduğunu soruyor. Ve din ibaresi yer almaması gerektiğinde karar vermiş durumda. Şimdi bundan sonra ne olacak kısmını ben anlamadım yalnız. O konuyu biraz kafa kaşıyarak karşılıyorum. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye'deki ulusal hukukun üstünde. Ve bu durumda da buradaki idari kararın değişmesi mi gerekiyor? Kimliklerimiz değişecek mi? Yoksa tazminatı neyse veririz gibi bir şey mi bu? Burada tazminat geçerli olamaz herhalde. Hani artık bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu bildiğimize göre benim bildiğim kadarıyla 75 milyon falan kişide de şu kimliklerden var, mavisinden pembesinden. 75 milyon kişi dava açabilir miyiz hakkımız ihlal edildiği için? Hayır, böyle bir dava açma hakkı doğurmayacağı kanaatindeyim ben. Ama bu hükümete de, yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetine de bu konuda bir yükümlülük getiriyor olduğunu da söylememiz mümkün. Yani bu konu üzerinde çalışmış insanlarla, uzmanlarla da, hukukçularla da konuşmamız gerekir herhalde ama bir yükümlülük getirdiği de söylenebilir Türkiye hükümetlerine. Yani Türkiye hükümeti neyi savundu derseniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hepimiz adına Türkiye devleti olarak şunu savundu. Alevilikle ilgiliydi aslında konu. Çünkü Sinan Işık isimli bir kişi dini yerine İslam yerine Alevi yazdırmak istemişti. Olmaz denilmişti. Olmaz ardından şöyle bir duruma geldi. Alevi yazamaz çünkü Alevilik din değil mezheptir dedi Türkiye tarafı. Türk mahkemeleri de bunu söylemişlerdi zaten. Ve bütün bu görüşlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Diyanet İşleri'nin görüşlerine dayandırdı Türkiye tarafı. Alevilik din değildir efendim falan filan diye. Halbuki Alevi uzmanlar böyle düşünmüyorlardı falan diye devam eden de bir süreci var işin. Dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başka davayı da bu arada karara bağladı. QWX gibi da Türkiye'deki alfabede bulunmayan ancak Kürtlerin orijinal isimlerinde kullandıkları harfler. Bunların Türkiye'deki kimliklere yazılıp yazılmamasıyla ilgili bir karar da verildi. Yerine Türkçe lehçesiyle, Türkçe şekliyle de aynı isimlerin yazılabildiğine karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel yaşama saygı, ayrımcılıkla ilgili maddelerinde bir sıkıntı yaşanmıyor olduğunu söyledi bu şekilde. Yani Türkiye alfabesi kullanmaya devam edeceğiz. Türkçe harfleri kullanmaya devam edecekmişiz gibi görünüyor. Evet, yani deminki ilk bölümüne kararın dönecek olursak bir saniye için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konu hakkında yani bu din nüfus cüzdanında din hanesi diye bir yer var ya işte onun da ne yazılacağı konusunun sadece Diyanet İşleri'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurularak böyle bir karar verilmesini de eleştirmiş. Yani sadece Diyanet İşleri'nden görüş almış olması da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkı ve ayrımcılıkla ilgili maddeleriyle de bağdaşmadı tezini işlemiş. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin maddeyle uyumluluğu konusunda da görüş istenmişti. Böyle ilginç bir karar çıkmış. Ne olacağını hakikaten ancak bu konunun daha spesifik olarak uzmanı olan kişileriyle danışarak bir... Ama uzmansız şunu da söylemek mümkün mü? Yani mesela neden bilmiyorum ama daha milliyetçi olanlar, Kürt sorununa dair çözümle ilgili şüpheci olanlar falan diye hani böyle virgülleri devam ettirmek mümkün ama mesela QWX ile ilgili bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de böyle dedi diye gezinmeye başlayacaklar ama din hanesiyle ilgili hiçbir şey söylemeyecekler. Evet, doğru bu. Yani iki ayrı dava aslında. İki tabii ayrı hiç alakası yok. Bunlar yani. Zaten öbürü de Kemal Taşkın ve diğerleri. 8 kişi toplam açmışlardı QWX davasını. 8 Kürt, evet, başvuru sahipleri işte Dil Huaz ve Hoşe West Saygın ya da Berh Uedan Direniş adlı isimleri de talep etmişler ama onları Türkiye'deki çeşitli mahkemeler Türk alfabesinde yer almayan bu harfleri nüfus cüzdanlarında kullanımını kabul etmemişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de isimlerin istenen şekilde yazılmamasıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin aile, özel yaşama saygı ve ayrımcılığın yasaklanmasıyla ilgili maddelerinin ihlal edilmediğine karar vermiş. Yani birlik sağlamaya yönelik olarak devletlerin devlet belgelerini kendi kuralları uyarınca düzenlemesine dayanan uluslararası teamülleri de gerekçe olarak göstermiş. Böyle bir çift Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'ye ilişkin iki kararla, bir çift kararla güne başlamış olduk. Bir de tabii önemli, çok önemli bir şey de tekel işçilerinin anlaşamadığını dün söylemiştik, evet. Zaten. Aslında tekel işçileri değil greve giden, genel grev olacak. Ki bu çok daha farklı bir durummuş gibi geliyor bana. Bir günlüğüne iş bırakma. Evet. En ideal tanım galiba bu. Öyle galiba. Uyarı grevi diyebiliriz belki. Aslında tüm iş kollarında tüm sendikalı işçiler ve katılabilecek olan sendikasız bütün çalışanlar yarın çalışmıyor olacaklar. Konu tekel, tekel işçileri ama bundan ötesi aslında... Buna dayanışma diyoruz. Sınıf dayanışması diyenler de var. Ahlaki bir dayanışma olarak görenler de var. Ama en nihayetinde sadece tekel işçileri değil, 6 büyük konfederasyon. Buna kamu emekçileri de dahil. Türk İş, Hak İş, DİSK, Memursen, Türkiye Kamusen ve KESK yöneticileri Türk İş Genel Merkezi'nde bir araya gelmişler ve daha önce almış oldukları bu eylem kararını değerlendirmişler. Tabi bir tür restleşme de oldu. Gayet açık. Gayet açık, evet. Radikal Gazetesi zaten bunu manşet olarak vermiş. Erdoğan müdahale sinyali verdi. Yanıt eylem diyor üst başlığında. Tekelde restleşme manşetiyle vermiş bu durumu. Altı konfederasyonun hükümetle Türk İş arasında tekel işçilerinin durumuyla ilgili süren pazarlıklarının sonuçlanmaması üzerine ya da olumsuz sonuçlanması diyor. İşçi ve memur sendikaları konfederasyonları yarın sabah 8'de 8'de akşam 17 arasında Türkiye genelinde iş bırakma kararı almış durumdalar. Evet, söylediğimiz gibi Türk İş'in dışında kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu, Kamusen, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memursen Sendikaları Konfederasyonu ve Hak İş de katılmış durumda. Yani çok uzun zamandır Türkiye'de ilk kez konfederasyonların ve sendikaların tek bir hatta durabildiklerini görüyoruz ve yani benim bildiğim kadarıyla herhalde baya zamandır da ilk kez böyle bir tek günlükte olsa genel greve çıkılıyor Türkiye'de. Bu arada Almanya'da da genel grev hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yunanistan'da genel grev kararı alınmış durumda. Bu durum aslında pek de Türkiye'ye özgü, Türkiye'ye ait bir durum da değil. Yani sınıf dayanışması dediğimiz ya da dayanışma dediğimiz durum sadece Türkiye'deki çalışanları değil, bütün dünyada 3 aşağı 5 yukarı aynı koşulları solumak zorunda kalan tüm çalışanları etkiliyor halde. Onu da hatırlamakta fayda var belki. Dün de bir de Hollanda'da üniversitelerde de işgal hareketleri olduğu haberini verememiştik aslında. Verememiştik, evet. Hollanda'da da 3 üniversitede işgal var şu anda. Çünkü temel burslar kaldırılmış durumda. Bu tabii başlı başına büyük bir olay. Çünkü temel bursların kaldırılması demek pek çok öğrencinin kamu desteği olmadan okumak zorunda kalması demek ki Hollandalılar alışık değil, bizim burada sorun değil çünkü zaten kamu desteği alıyoruz işte de nedir ayrı bir konu. Utrecht Üniversitesi şu anda işgal altında hala. Amsterdam Üniversitesi ve benim düzgün okuyamayacağım Nijmegen Radboud. Nijmegen Radboud Üniversitesi işgal altında. Utrecht Üniversitesi'nin öğrencilerinin bir başka sıkıntısı daha var. Okul gazetesinin de baskısı durdurulmuş durumda. Efendim masraf oluyor, ne gerek var size gazete çıkarmaya diye. Gazeteyi de geri istiyorlar. Bu arada sendikalar destek kararı vermiş durumda. Üniversiteler Birliği Derneği destek kararı vermiş durumda ve işgal devam ediyor Hollanda'da. Bunun yanında işte bir de çeşitli Avrupa ülkelerinde gittikçe artmaya başlayan bir grev dalgası var ki ilk kez bizim bu taraflara da vurmuş durumda. Yarınki grev o yüzden bence aslında pek çok açıdan önemli. Sadece tekel işçileri açısından değil, uzun zamandır asla adım atamamış olan bütünüyle çalışanlar açısından önemli. Bir şeylerin önünü kesebilmek, hakların bir kısmını koruyabilmek adına diye de düşünmüyor değilim açıkçası. Evet, yani şimdi Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu hükümetle aralarındaki görüş ayrılığının işçileri yeniden nasıl istihdam edecekleri konusundan kaynaklandığını belirtmiş ve üretimden gelen gücü kullanma eylemini gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra 4 Şubat'ta yani yarın yapmayı kararlaştırdıklarını söylemiş. Daha önceki 3 Şubat'ta bir gün görüşmeler tam sarkınca anladığım kadarıyla hemen bugüne grev koymak gecikme, evet, haberdar edilmesini insanların, işçilerin zorlaştırabilir diye düşündü herhalde konfederasyonlar ve bir gün erteledi. Evet, bu eylemin ardından da Cuma günü yani 5 Şubat'ta da 14'te KESK Genel Merkezi'nde tekrar bir araya gelip daha sonra yapılacak şeylerin de planlanacağını belirtmiş durumdalar. İş adam akıllı dallanıp budaklanmış vaziyette görünüyor. Kumlu'ya bir de Başbakan'ın işçi ve memur konfederasyonlarının birleşmesi yönündeki bir çağrısı olduğunu hatırlatmışlar. Bu öneriyi televizyondan duydum diyor Kumlu. Memur Sen Konfederasyonu'nun yaptığı bir toplantıda başbakan bu çağrıyı yaptı. Bunu kendi aralarında değerlendirmediklerini belirtmiş Kumlu. Hı hı. Peki bir başka gazeteci de 4 Şubat'taki bir günlük iş bırakma eylemine katılım ne boyutta olacağı sorusuna da en etkili şekilde uygulamaya çalışacağız demişler. Burada başbakanın da ilginç bir açıklaması oldu. Evet, yani ne demek istediğini tam anlayamadım ama yapılanın yasa dışı olduğunu iki şey söyledi. Bir, hızla ötekileştirme dediğimiz muhabbet başladı. Kimlere alet olduğunuzun farkında mısınız falan gibi. Yani çetelerin... insanlar iş istiyor. İşinden olmamak ve maaşlarını almak istiyorlar. Çok net de bunu söylüyorlar. Karşı tarafsa neye alet olduğunuzun, siz neye alet olduğunuzun farkında mısınız diye devam edebilecek garip bir retorik. Ama çok ağır bir suçlama. Çete mete diyor değil mi? Evet, amaç yani hak arayışı değil, hükümete karşı aleni bir kampanyaya dönüşmüştür diyor başbakan. Şahsımı, partimi hedef alan terbiye dışı bir üslup kullanılıyor demiş. Çetelerin yapamadığını, kirli senaryoların başaramadığını bu türden olumsuz olayları abartarak, ajite ederek, kışkırtarak başaracaklarını zannediyorlar. Olayın olumsuz olduğunu kabul ediyor yani. O zaman olumluya çevirmek de hükümetin işi değil mi? Ya ben mi çevireyim? Çevirmiyorsa ondan sonra bu insanların doğal olarak greve çıkması, doğal olarak haklarını araması herhalde anormal değil. Aa şu ara dur, çetelerle oynuyor başbakanım, biz iyisim işsiz aç bile aç kalalım diyemedikleri için üzgündürler onlar da herhalde, ama yapacak da pek bir şey yok herhalde. Evet, yani bu şimdi ondan sonra da ilginç bir şey söylemiş başbakan. Biz şu anda bu demokratik davranışımızı bu ay sonuna kadar sürdüreceğiz demiş. Bu yasal olmayan sürece bu ay sonuna kadar sabrediyoruz. Ama bu ay sonu 4C ile ilgili işlem bittikten sonra yasal olan adım neyse bu adımı bu defa biz atacağız diyor. Yani iki sıkıntı yok mu orada? Birincisi hani... niye bu sürecin yasal olduğu biraz tartışmalı ve karmaşık, ama onu geçip ortada yani yasal olmayan bir süreç olduğunu söylüyor değil mi? Evet. Yani yasal olmayan bir süreç varsa ay sonuna kadar nasıl göz yumabiliyor ki başbakan? Yasal değilse hemen işlem yapması lazım. Evet, burada hemen bir bugün. Mantık problemi olduğunu ben de kabul ediyorum. Yani yasa dışı bir sürece müdahale etmesi gerekiyordu. Bu ay sonuna kadar sabrediyoruz diyerek çok değişik bir mantık yürütme öne sürüyor. Ya aslında yalnız değil tabii mantık yürütmelerinde. Her tarafta, dünyanın her tarafında bu tip grevleri, bu tip direnişleri, bu tip hak arayışlarını kırmak için işte ortaya çeşitler atlıyor. Çetelerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yaptığınız yasa dışı, bakın o kadar müsamaha gösterdik falan diye devam eden durum. Yani patır putur kovalaya tekmeliye Türk işin önüne sürdükleri işçiler kaç gündür sokakta soğukta yatıyorlar çoluk çocuk. Bunun farkında mı başbakan? Farkındadır pek tabii. Yani bunu çetelerin ekmeğine yağ sürmek için yaptıklarını düşünüyorsa bir gariplik olsa gerek. Çünkü baya ekmekten falan bahsediyoruz. Ama mesela Almanya'da buna benzer bir durum var. Yani 2 milyon çalışan için, kamuda çalışan 2 milyon kişi için sendikalar %5 oranında zam istedi. Devlet hayatta olmaz diyor. Ve üstüne üstlük de bazı azaltmalara da gidebileceğini söyledi. Bugün itibariyle eğitim, ulaşım, su ve sağlık alanları başta olmak üzere bütün kamu çalışanları grevde Almanya'da. Yunanistan'daysa memur maaşlarında indirme gitme kararı aldı. Hükümet %3 ila 4 arasında gerileme talep ediyor hükümet memur maaşlarında. Sendikalar planın bir şekilde realize edilmesi durumunda Şubat ayında genel greve gideceklerini açıkladılar hemen. Bugün yarın gibi görünüyor çünkü hükümette efendim çok ağır borcumuz var, yapacak bir şey yok. Bir diyor. Önceki hükümetten devralınan da ilginç bir durum o. Evet. Tabii borç. Tabii bu arada Papandreou'nun sırtına kaldı yani bir miktar borç, o da nereden keseceğine tabii karar verecek olan Papandreou. Çünkü evet. Türkiye iki numaralı en çok silah harcaması yapan ülkesi Avrupa Birliği'nin, üç numarada kim var bil bakalım durumu. Yani Yunanistan toptan tüfekten kesmek yerine memurun maaşından kesmek istiyorsa kestirtmezler, çünkü orada sendika var, orada direniş, dayanışma gayet daha oturmuş durumda Türkiye'ye göre mesela görece. Evet, yani bu Erdoğan kullanılıyorsunuz ay sonuna kadar eve dönün gibi çok sık rastlanan bir ibare. Değil mi? Garip de değil mi? Yani ay sonuna kadar. Niye ay sonuna kadar ki? Ay sonuna kadar sabredeceğiz bu sürece diyor. Kullanılıyorsunuz, evlerinize dönün. Sonra yasal adım neyse atacağız diyor. Şimdi kusura bakmasınlar, bu ülke yol geçen hanı değildir. Bu ülkenin sahipleri var demiş. Eylem. Kimlermiş? Onu açıklamamış. Millettir büyük ihtimal. O millet işi güzel oluyor. Bizi seçen millet, sahip millet falan. İki yıl önce anlaşmıştık iddiasını da tekrar söylemiş. Oysa Tek Gıda İş Sendikası bunun doğru olmadığını söylemişti. Bunu yalanlamıştı. Medyaya da teessüf etmiş. Yazılı ve görsel medyaya sesleniyorum. Ülkem milletim adına kendilerine teessüf. İşte evet, milletim adına demiş. Hı, tamam. Burada. Ülke, bir de ülke var. Bir de ülke var. O da nerede onu da bilmiyoruz. Onların soyut adına. Devam. Güzel. Kendilerine teessüf ediyorum. Dürüst davranmadıkları için demiş medyaya. Ne gibi? Dedikleri şu diyor. Günlerdir aç, susuz bir simidi paylaşarak yiyorlar. Olay öyle. Ajite ediliyor. İşte fırınlardan, bakkallardan ekmekler geliyor. Ekmekleri alıyoruz, paylaşıyoruz, o şekilde yiyoruz. Eğer onlar tekel işçisi ise dün itibariyle hepsinin maaşı takır takır ödenmiştir demiş. Ayrıca dün saat 15 itibariyle de kıdem ve ihbar tazminatları hepsinin hesabına yatmıştır. Ha, Sayın Erdoğan yanlış anlamış. Banka hesabında para olmadığı için evsiz kaldık, dışarıda yatıyoruz demiyorlar. Yani asgari, konu o değil. Yani banka hesabındaki para sadece onları bir ay, iki ay götürebileceği için ondan sonra ne olacak diyerekten şimdiden dışarıda yatıyorlar. Çünkü iki ay sonra bir şey yapamayacaklar bu konuda. Tek tek de yapabilecekleri bir şey yok. O yüzden dışarıdalar. Adama yanlış anlatmışlar abi. Yoksa tamam, şimdi anlaşıldı konu. Asgarisi 20 bin liradan azamisi 80 bin küsura kadar tutan, ortalamada 40 bin lira olmak üzere kendilerine kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarına yatmıştır diyor. Görüştük, istemez yüklediler diyor. Sadece bir kıdem tazminatı konusunda sıkıntıları vardı noktasında diyor. Sözleşmelikle ilgili de çok ciddi bir sıkıntıları var. Bir iki konu daha söylediler demiş. Dedim ki bakın, biz kıdem tazminatlarının devamı noktasında eğer yasal bir mani yoksa bunun üzerinde arkadaşlarım çalışsın, ama yasal mani varsa biz şu anda kıdem ve ihbar tazminatlarınızı vereceğiz, ama yeni bir süreci başlattığımız için yeni süreci kıdem tazminatı alacak şekilde düzenleyeceğiz. Bunu da artı olarak şimdi ayrıca getiriyoruz. Allah Allah demiş. Dün geldiler, şimdi tekrar istemezlik. Biz bunu da kabul etmiyoruz. E kusura bakmayın diyor. Biz yapılması gerekenin azamisini fazlasıyla yaptık. Bizim bu kadar yapıcı yaklaşımımız karşısında bu ajitasyonlar nedir? Demiş. Yani bu grevin niye başarılı olması gerektiğine dair gerçekten ana çerçeve metin gibi bir şey bu. Çünkü yoksa insanların hak araması, ajitasyon, ceplerinde para var gitsinler evlerine otursunlar temel mantık ve iş güvencesi falansa saçmalık olmuş olacak. Eğer bu grev kazanılamazsa sonu bu gibi görünüyor. Yani çünkü vakti zamanında aslında bu özelleştirmeler gerçekleşirken gösterilmemiş olan direnişin bir sonucunu, semeresinde yaşıyor olduğumuz gerçeği üzerinden bakarsak artık bu çok normal. Bunun da normalleşmesi halinde geriye pek kırpılmış kuşa kalmış bir haklar bütünü bile kalmıyor olabilir. Evet, bir de şey de var tabii, yani 3 milyon işsizin hakkını da yiyorsunuz demeye getirmiş. Nasıl yani? 3 milyon işsizin hakkını kullanılıyorsunuz diyor. 3 milyonun aşkın işsizin vebali var demiş. Ümit ediyoruz ki yani o 3 milyon işsiz de zaten alanlarda, meydanlarda olacaklar. Yani çünkü tekel işçileri yüzünden işsiz kalmadı onlar herhalde, değil mi? Var mı bir alakası bununla bunun? Başbakan konuşmasında böyle bir bağlama var. Yani tüyü bitmemiş yetim. Edebiyatı da tüyü var. Tüyü bittikten sonra işte niye 500-600 milyona çalıştırılıyorlar? Neden hiçbir iş güvenceleri olmuyor? Neden sigortalanmıyorlar? Neden diye devam etmek mümkün. Tüyü bitene kadar mı her şey yani? Tüyün bitmesi. Tüy bitti miydi? Tüyün tamam. Yeni çıkması. Tabii tabii. Yani hani biraz bıyık ve sakal çıkabildiğinde ya da neyse ergenliğe doğru geçildiğinde derin kalmıyor galiba. Oraya kadar ve tatlı derli tombik bir şeysin. Yani yemezler demek gerekiyor ya herhalde. Çok düzden. Çünkü en nihayetinde yarın olacakların hükümet açısından da pozisyonu belirleyeceğini hükümet de gayet iyi bildiğinden baştan sıkı durmayı tercih ediyor. Önemli olan bizim karşı tarafta duranların, karşıdan kasıt da şu, hakkını arayanların ne şekilde sıkı durup duramayacakları. Evet. Hava şartları zor olacak belli. Hükümetin şartları zaten belli. Buna rağmen dışarı çıkabilmek gerekiyor herhalde. Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı da 200 tekel işçisiyle açlık grevine başlamış kendisi de. Ve hiç kimse emeğin gücünü hafife almasın demiş. Bundan sonra yaşanacaklardan da hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş. Aileler yasta olacak demiş. İşte Mustafa Türkeli'nin yanı sıra Genel Sekreter Mecit Amaç ve eşi Asuman Amaç da katılıyormuş bu açlık grevine. Türkeli'nin bir gün, Mecit Amaç'ınsa 3 gün açlık grevi yapacağı belirtilmiş. Yani bu açlık grevi iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Bunu hani bütün bu iş bittiği zaman belki bir daha tartışmak gerekir. Bu kararı kimler aldı? Tekel işçilerinin kararı mı? Sendikanın kararı mı falan? Bunlara da bakmak gerekir ama en nihayetinde şu anda tartışılacak olan herhalde bu değil. Yani Afganistan'da kadınlar ne kadar özgürleştirilmiş, Irak'ta demokrasi ne kadar yerleşmişse aslında yetim hakkı da o kadar yeniyordur herhalde Türkiye'de tekel işçileri tarafından. Bunları söyleyebilmek gerekiyor. Söyleyebilmenin tek yolu da hakikaten birlikte durabilmek, olabildiğince büyük bir kalabalık olabilmek ve ısrarla dışarıda durmak ve çalışmamak yarın. Yani bunları bir araya getiremediğimiz noktada hakikaten ne düşünüyor olduğumuz, kimin haklı olduğuna inandığımızın falan hiçbir değeri yok. Eyleme geçme zamanı, çeneyi kapatıp hatırlatmak lazım herkese teker teker. Az zaman kaldı çünkü 24 saatten bile az. Yarın bu saatlerde grev başlamış olacak. Şimdi ise bu saatlerde bizi dinleyenler yarın çalışıp çalışmayacaklarına şu anda karar veriyor olmalılar diye düşünüyorum. Bir müzik arası verelim, evet, onlar da evet, kararlarını değerlendirsin. There you go, baby, here am I, will you left me here so I could sit and cry, well, golly gee, what have you done to me, well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me tight each and every night, well, whoops-a-daisy, how you drove me crazy, but I guess it doesn't matter anymore. There's no use in me a-crying, I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new, baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. There's no use in me a-crying, I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new, baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. You won't matter anymore. Buddy Holly, it doesn't matter anymore. Bundan sonra artık bir önemi yok diye çevirebileceğimiz bir şarkısıyla onu dinledik. Buddy Holly de Big Bopper gibi ilk bugün ilk çaldığımız parçayı söyleyen Big Bopper gibi aynı uçak kazasında hayatını kaybetmiş bir rock'n'roll'un öncü besteci, şarkıcı ve gitaristlerinden biriydi. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.43 ve devam edelim bakalım. Şimdi bu genel eylem 4 Şubat'ta yapılıyor. Ve hükümetin pazarlık gücü olmayan işçi istediği de belirtilmiş işçi temsilcileri tarafından. Erdoğan da çete yerine işçileri kullanıyorlar diyor. Şimdi bir de mecliste müthiş bir kavga olmuş, ondan da biraz bahsetmemiz lazım herhalde akşam saatlerinde. Bayağı evet, aslında birbirlerine girmişler diyebileceğimiz durumlardan biri. Aslında tam olarak ne olmuş ben anlamadım ama işte benim hanımımla ilgili muhabbetleri var bir. Osman Durmuş bir şeyler söylemiş Emine Erdoğan'la ilgili. Şimdi şöyle bir şey var. Bu daha önce Başbakan Erdoğan şeyi söylemişti. Emine Erdoğan'ın 2007 yılında Nejat Uygur'u, hastalanmış olan tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'u ziyaret etmek istemiş. Ama başörtüsü nedeniyle GATA'ya alınmayacağının bildirilmesi, daha doğrusu Nejat Uygur'un eşi böyle bir uyarıda bulunmuş, istemiyorlar başörtülü kimsenin hastaneye alınmasını diye. Bu konuda biz nelere katlandık şeklinde bir açıklama yapmıştı başbakan. Bunları da sineye çekmek zorunda kalmıştık filan diye konuşmuştu. Şimdi dün Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış Osman Durmuş ve bu olaya gönderme yaparak GATA'daki doktorlara yönelik, siz peygamber olarak kabul edilen bir başbakanın eşini nasıl içeri almazsınız? Sizi gidi beyaz yakalılar sizi şeklinde alaycı sözüm ona konuşmuş. Hı hı. Kürsüye çıkan Erdoğan da çok sinirlenmiş ve nasıl olur da peygamberlik zincirinin bittiğini bilmezsiniz, böylesi bir densizliğe imza atarsınız demiş. Parti içinde peygamber sıfatını kullanacak birisi varsa biz onu partimizde barındırmayız. Susmayı öğren, dinlemeyi öğren. Kaldı ki benimle ilgili bu tür yakıştırmayı yapan sizsiniz demiş. Ayrıca eşime laf atamazsınız, ahlaksızlıktır demiş. Sen diye işaret parmağıyla da Durmuş'u işaret ederek, başörtüsü sebebiyle oy isteyeceksin. Eşimi başörtüsü sebebiyle GATA'ya sokmayanları müdafaa edecek kadar da vicdansızsın demiş ve ardından da yumruklaşma yaşanmış. Aslında daha öncesi de var. Yine mecliste evet. Güldal Mumcu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Genel Kurul'da, Meclis Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer hakkında gen soru önergesinin görüşmelerinde yaşanan tartışma nedeniyle birleşime 10 dakika ara verdiğini duyurmuş. Ama 40 dakika sürmüş. Orada da yumruklaşma olmuş zaten. Yok. Vallahi NTV'de diyor ki Ömer Dinçer hakkında verilen gen soru önergesi görüşmelerinde de milletvekillerinin tartışması yumruklaşmalı kavgaya dönüştü. Ya görmediğim için bir şey diyemiyorum ama en azından yazan var böyle. Sonra yani 40 dakika kadar uzamış, 40 dakikaya kadar uzamış diyelim. Ondan sonra da aranın ardından birleşimi açmış Mumcu ve Türkiye'nin yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığına dayanarak yürütüldüğünü söylemiş ama demin Bakanlar Kurulu üyesi bir bakan, Arıncı kastediyor. Başbakan Yardımcısı Sayın Arınç, makam odasına gelip nasıl yöneteceğim konusunda bana talimat vermeye kalkıştı. Bunu şiddetle kınıyorum demiş. Bütün bunlar neden oluyor şimdi? Yani aslında bütün bu gerginlik durumu yıllardır da devam eden durum, değil mi? Yani hani AKP ile ilgili bu tip ağır ve garip şeyler sık sık söyleniyor. AKP'liler de sık sık cevap veriyorlar ama hiç karşılıklı bir yumruklaşma durumuna dönmüyordu iş. Hani zurnanın zırt dediği yerde olduğumuzdan mı yoksa seçime iyice yaklaşıldığından mı diye kötü niyetli bir şey söylemek seçime hoş değil de herhalde. Seçime de o kadar yakın mıyız? Bir yıl kaldı yani hani. Şimdiden başlamazsan zaten çok da kolay olmayabilir. Bunları bir seçim kampanyasının açılışı olarak mı yorumlayacağız yani? Hoş değil tabii, öyle değildir diye ümit etmek lazım. Hava, uykusuzluk, gerginlik, grev falan var kapıda. Belki bunların verdiği sinir yıpranmasıdır. Evet, yalnız şey de var yani gata bir şey değil mi? Bütün halka hizmet veren de bir kuruluş oraya da başörtüsü. Yani hasta ziyaretine giden hani mesela çocukları hasta olan, yaralı olan insanların ziyareti sırasında da kıyafet zorunluluğu mu var? Belli ki var. Yani hani Emin Erdoğan'ın özel... Olabilir mi peki bu? Ya buna kimi ülkelerde ayrımcılık diyorlar. Ben öyle duydum bir tek. Ama kimi ülkelerde de laiklik dediklerine dair de bazı emareler var. Yani niye öyle orasını bilebilmek mümkün değil ama öyleymiş işte. Bu arada fenalaşan falan da olmuş. AKP'li Koyuncu kavga sırasında fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmış Ali Koyuncu. Geçmiş olsun dilekleri var Koyuncu ile ilgili. MHP'li milletvekilinin yüzünde çizikler oluşmuş. Bir korumanın çıkan kavga sırasında muhalefet kulisindeki kapıdan genel kurula girmeye çalıştı. Bu korumanın da Osman Durmuş'un koruması olduğu iddiaları var. Osman Durmuş da eski Sağlık Bakanı, Milliyetçi Hareket Partisi, koalisyon i̇şte, döneminde. Gittiği yerlerde başhekimlerin eline cetvel vuran, işte çok yanan kaloriferlerin üzerine el koydurarak işte bastıran ve ceza veren falan. 99 depremi sırasındaysa kan edebiyatlarıyla, ırkçılığıyla bambaşka şekilde öne çıkan sevgili Durmuş. Hala da milletvekili ki bu da hani herhalde bilmiyorum ne vesilesi sayılsın, biraz garip bir durum. Evet. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Milletvekili Murat Özkan da kavgayı ayırmaya çalışırken arada kaldığını, kravatının çekiştirilmesiyle boğazının sıkıştığını söylemiş. Bu mecliste aslında şiddet kullanımına varan da bir kavga. Fakat dün hasbelkader bu Can Dündar'ın programına takılmıştım. Hı hı. Canlı Gazete adını taşıyan programda da ilginç şeyler konuşuluyordu bu. Ebediyen faili meçhul kan. Failleri ortada olan ama aslında çok daha geniş uzantıları olması gerekirken onların hiçbir zaman araştırılmaması, dolayısıyla karanlıkta kalan büyük cinayetler üzerinde konuşuluyordu. Orada aslında meclisteki bu kavgaları da öğrenme fırsatı bulundu. Yani Doğan Üz'ün ilk bu kontrgerilla meselesi üzerine Ecevit'e mektup yazan ve bu konunun üzerine giden ve öldürülen Doğan Üz'ün eşi Sezen Öz de vardı. Ve aileler adına meclisten hak talep edeceklerini, bütün bu öldürülen gazetecilerin, savcıların ailelerinin birleştiğini haber verdi ve mecliste de hak arama yoluna gideceklerini bu ülkenin vatandaşları olarak. Önemli bir açıklamalar vardı orada. İşte o sırada gördüğümüz manzaralardan da oradan yapılan yayında yalnız şey söylendi, milletvekillerinin büyük bir kesiminin de sakinleştirici bir rol oynadığının da tespit edildiğini, başbakanın yalnız bu kadar öfkeli de uzun süreden beri görmediğini de belirtiyordu sunuculardan. Yani parlamento muhabiri Canlı Gazete'nin. Gen soru önergesi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer hakkındaki gen soru önergesinin gündeme alınması da reddedilmiş bu arada. Böyle bir kavga durumu var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu arada kapatılan DTP'nin yerine kurulan Barış ve Demokrasi Partisi'nin gerçekleştirdiği kongre hakkında soruşturma başlatmış. Yani ilk olağanüstü kongresini yapmış oldu BDP, DTP'nin kapatılmasıyla birlikte. Halkı askerlikten soğutmak, siyasi partiler kanununa aykırılık ve suçu ve suçluyu övmek suçları kapsamında yürütülecek olan bir soruşturma başlatılmış durumda. Kongrenin aslında gerek içerideki konuşmaları, içeride asılmış olabilecek pankartları filan da filme almak, video kaydını yaptırmak talebini mahkeme reddetmiş. Bir üst mahkemeye itiraz etmişler. Onu da mahkeme reddetmiş. Onun üzerine de polis sadece kongre salonunun, kongrenin yapıldığı salonun önündeki pankartları filme almakla yetinmiş. Peki yani şimdi BDP'nin de kapatılmasıyla ilgili bir süreçten bahsediyorsak, AKP'nin de kapatılmasıyla ilgili bir süreç var. Yargıtay Başkanı da zaten bu iş pek demokrasilere iyi gelmiyor mu dedi. Hatta gelmiyor dedi. Bu evet. işi bir durdurmak lazım, bu parti kapatmaları dedi. Benim daha çok düşündüğüm şu: hakikaten yani siyasi düşünüyorsam özür dilerim ama hukuken ne anlama geldiğini bilmemekle birlikte hayatta neye tekabül edeceğini biliyorum. Diyelim ki 2011 seçimlerinden önce BDP kapatılırsa bu ne anlama gelir? Yani Kürtlerin, Kürt siyasetini şu anda temsil eden akımın seçimlere dahi girmesine izin verilmediği anlamına gelir ki ondan sonra geriye hani hakikaten ne gibi yöntemler, yollar, siyaset cinsleri kalmış olur ve neyi tercih etmiş oluruz biz Türkiye'liler olarak? AKP'nin de kapatılması söz konusu olabilir. Aynı zaten süreç. Düşünemiyorum bile. Yani hani iktidardaki partiyi kapatırlarsa ne olacağını. Ama düşünebilen var. Mesela Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, her parti için kapatma davası açılıp açılmayacağı kendi fiilleriyle ölçülür demişti. Bunu partiler zaten hisseder diye bir açıklama yapmış. Bu da tarihe geçecek evet. bir... Hisli hukuk. Yani bunu kendi... Hissi kablel vuku durumu olur diye bir son derece değişik bir açıklama yapmış olduğunu kabul etmeliyiz. Herhalde bununla hissettirmek istediği diye yazmıştı Şahin Alpay da. 2 Şubat tarihli yazısında AKP hakkında ikinci bir kapatma davası açma hazırlığı içinde olmasıydı. Başsavcının sözlerinin bana göre, diyor Alpay, Türkiye'de demokrasiyle, halkın iradesiyle alay edilmesinden başka bir anlamı yok. Yani bu sözleri okuyunca, diyor, Türkiye halkı, Türkiye'nin tek tek yurttaşları olarak buna müstahak mıyız diye düşündüm. Şunu açıkça ifade edeyim demiş. Yaklaşık 60 yıllık Avrupa Konseyi üyeliğinden sonra hala daha tek başına partiler aleyhine kapatma davası açma yetkisine sahip bir başsavcının olduğu, ki Avrupa Birliği'nden de bu konuda ciddi eleştiriler geldi. Yani Avrupa ülkelerinin herhangi birinde yok, Avrupa Birliği'nde de yok bu şey, bir kişiye bırakılması söz konusu bile değil diyorlardı. Anayasa Mahkemesi'nin kendini anayasanın üzerinde gördüğü diye devam ediyor Alpay. Şiddeti savunma ve uygulama dışında kalan gerekçelerle partilerin kapatılabildiği bir ülkenin yurttaşı olmaktan ve bunların ülkemde özgürlüğe ve refaha verdiği zararlarla ilgili tüm üzüntülerin bir yana hicap duyuyorum diye bir yazı yazmıştı. Duygum bu ya da fikrim, ya fikrim diyor. O da şöyle: eğer başsavcı AKP hakkında yine şu veya bu gerekçeyle kapatma davası açacak, Anayasa Mahkemesi de partiyi kapatıp Tayyip Erdoğan'a siyaseti yasaklayacak olursa, AKP yerine kurulacak olan parti yapılacak ilk seçimi bu defa %47 değil %65 oyla kazanır, iktidara gelir, ne yasak bırakır ne de 1982 anayasası demiş. Fikri bu. Demokrasimiz üzerinde otoriter milliyetçi ve laikçi vesayeti sürdürmek isteyenlere söyleyeceğim de şu diye devam etmiş, bitiriyor yazısını. Türkiye halkı artık sayıcı bir demokrasi istiyor. AKP'nin ya da vesayet düzenine son verip Türkiye'yi özgürlükçü ve çoğulcu bir demokrasi olarak yeniden inşa etmek isteyecek herhangi başka bir partinin iktidara gelmesini önlemek istiyorsanız, bunun yegane yolu askeri diktatörlük kurmaktır. Bunun da bildiğimiz şekliyle Türkiye'nin sonu demek olacağının umarım farkındasınız diye bitirmiş yazısını. Bildiğimiz şekliyle Türkiye'nin sonu mu olur, bildiğimiz şekliyle Türkiye'nin sonu hayırlı mı olur falan diye de ben orada başka nokta koymanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Hani bildiğimizden memnun değiliz zaten. Bilmediğimize doğru gidişten memnunuz evet. gibi geliyor bana. Yani demokrasiyle alay ediyor mu bilmiyorum ama bir hakaret durumu var evet. denebilir yani bu Tabii bu arada hani AKP'nin de mesela bu işte işçiler, çete yerine işçilerin kullanılıyor olması, yapılanın yasa dışı olduğunun iddia edilmesi falan filan diye devam eden süreç gerçekten bir yandan da AKP açısından da bir turnusol kağıdı görevi görüyor. Yani onların da aslında bunu oturup iyice düşünmelerinde ciddi ciddi fayda var. Evet, kesinlikle. Yarın vakitleri olacak gibi. Yani kamu çalışanları çalışmıyor olacağına göre hani bakanlıklarda oturup bir yandan kendi çaylarını demleyip bir yandan da ya bir yerde bir hata mı yaptık diyebilirler. Bu arada yarın İstanbul'da ne olacak kısmını da söyleyelim. İki ayrı yürüyüş güzergahı belirlenmiş durumda. Biri Edirne Kapı Sur içinden Saraçhane Parkı'na yürünecek saat 11'de. İkinci yürüyüş güzergahı da Eminönü İstanbul Ticaret Üniversitesi önünden Saraçhane Parkı'na olacak. İki noktadan saat 11'de yürüyüşler başlayacak ve saat 13'te de Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yapılarak sona erecek imiş yürüyüş kısmı. Tabii grev kısmı saat 5'e kadar devam edecek. Bu da işin diğer kısmı aslında. Yani ne olacak derseniz yürüyüşe katılacaklar için yürüyüş saat 11'de Saraçhane'ye doğru başlayacak. Ya Edirne Kapı'dan, Sur içinden ya da Eminönü İstanbul Ticaret Üniversitesi önünden. Bir kısmı yürüyüş, bir kısmı da iş durdurma tabii eylemi şeklinde. Yani genel grevin bir parçası olarak yapılıyor yürüyüş ama genel grev dediğimiz temelde çalışmama anlamına geliyor. Genel grev değil zaten bunun adı herhalde. Uyarı grevi mi demek evet, lazım? Yani. Genel greve doğru genel giden. Grev de denebilir. Tam bir günlük olduğu için genel grev uyarı genel grevi belki. Evet. Çünkü genel olarak tüm iş kollarında uygulanıyor olduğuna göre bu bir genel grev. Ama bir günlük olduğuna göre bir grev değil bir uyarı aslında. Uyarı genel grevi desek evet, olur mu? Galiba evet, öyle bir şey. Evet öyle bir şey. Evet Türkiye'nin yani genel olarak biraz önce sözünü ettiğimiz işte Alpay'ın yazısında da geçen bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının sözleri partilerin hissedeceği gibi imalı sözler bir yana Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DTP'nin yerine kurulan yeni partiyi yine soruşturma başlatması meseleleri bir de şeyle birleşince işte 30 küsur yıldan beri işlenmiş cinayetlerin hiçbirinin açıklığa kavuşmamış olmasının yarattığı müthiş bir rahatsızlık var. Yani aynı programda daha önce seyretmemiştim ben ama işte Nükhet İpekçi'nin babasının kanlı gömleğini bunu sürekli yaşıyoruz ve yanımızda tutuyoruz demesi adalet talebinin gerçekleşmeden bugüne kadar sürüyor olmasını ifade ediyor. Aynı programa katılan eski İçişleri Bakanı da gazeteci Belma Akçura'nın bir sorusu üzerine de sinirleniyor. Gene devleti siz bana böyle bir soru sormaktan men ederim hanımefendi diye. İşte bu değişen Cumhuriyet... Türkiye kısmına henüz alışabilmiş olan pek bakan, o eski da bakanımız falan yok. Ecevit'in İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Edemezsin ben kısmını anlayamadılar hala. Zamanla tabii bu iş aslında çünkü onların iyi niyeti ve güzelliğiyle olacak bir şey değil. Men edememelerini sağlamak bizim işimiz. Bu biraz hani yabancılaşmamayı ve ne yapıyor olduğumuzun, ne oluyor olduğunu farkında çünkü olmakla da ilgili. Çünkü o da devlet. Ben İçişleri Bakanı'ydım. Böyle hala devlet sayılır tabii. Devlet sayıyor kendisini evet. Devletli diyelim. Ama onun zamanında mesela şeyin katil Mehmet Ali Ağca'nın kaybolan 3 gününde yani hapishanede mevcutlu görünüyor yoklamalarda ama yok kendisi. Hı hı. O iş nasıl olmuş belli değil. O İçişleri Bakanı devlet olarak onu o kaybolan 3 günü orasını ben bilemem. Evet, bilemem. Evet böyle bir gene de önemli ilerlemeler oluyor bence Sezen Öz'ün açıklamaları bu kontrgerilanın üstüne gidip de bizzat Ecevit'e zamanın başbakanına mektup yazmış Doğan Öz. Hı hı. Ecevit ne dedi sorusuna da valla kötü durum ama bir şey yapamam. Engelleyenler var demiş. O zaman da niye istifa etmeyip devam koltuk etti. Sıcak, hayat güzel demiş. Olabilir mi? Artık onu konuşmadılar ama bunun mecliste araştırılması için vatandaş örgütlenip vatandaş olarak gidiyor olmaları ailelerin önemli geldi bana her şeye rağmen. Yani Türkiye aslında ciddi anlamda harekete geçmeye, insanlar, vatandaşlar bir araya gelip örgütlenmeye ve haksızlıklara karşı hızla daha kuvvetli ve daha kuvvetli mücadele etmeye başladılar ki bence bütün bu sürecin en önemli ve en değerli kazanımı, en sağlıklı sonucu herhalde bu. Yani darbelere karşı da insanlar yürüyorlar. İşsizliğe karşı da yürüyorlar, neoliberalizme karşı da yürüyorlar, savaşlara karşı da yürüyorlar ve gittikçe daha kuvvetli bir şekilde ses çıkarır halde ve bu ses artık ne susturulabiliyor ne kapatılabiliyor, men edilemiyor insanlar, evet, özetle. Ama Doğan Öz'ün katili olan İbrahim Çiftçi de eski ülkücü. Petrolcü artık o, iş adamı diye petrolcü geçiyor. Petrolcü iş adamı oluyor, bir yandan da tabii kendisini MIT'in savunduğu avukatının. MIT'ten geldi. O sırada MIT'te de darbe, sonradan darbenin, darbeyi gerçekleştirecek olan Kenan Evren'in kızının da aynı MIT'te çalıştığı da bilinen gerçekler. Yani bir hayli karanlık bir geçmişi var Türkiye'nin bu konularda ama gene de ilerleme kaydediliyor diyelim, değil mi? Peki bir ara verelim. Açık Gazete. Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder'le Sosyal Politika Forumu'ndan. Günaydın Ayşe. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, yeni bir yarın Türkiye'de genel grev mi diyeceğiz bilemedik, bir karar alındı. Bir günlük bir iş bırakma eylemi var. Türk İş'e bağlı 6 konfederasyon. 200 tekel işçisinde yeniden açlık grevine başlama kararı var. Oldukça ciddiyet kazanmış, bir boyut kazanmış bir durum. Bununla ilgili bir iki kelime de konuşabilir miyiz? Evet, ben yarınki yürüyüşü çok önemsiyorum ve çok büyük bir katılım olacağını umuyorum. Gerçekten bu çok önemli. Bir de şunu umuyorum, herhalde Avrupa sendikal örgütlerine ve işte insan haklarıyla ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarına, Avrupa'da çalışan kim biliyorsa, kim tanıyorsa haber gitmiştir. Yani eğer şiddet kullanılırsa bu bilinsin. Yani yarın ne olacak bilemiyorum. Öyle bir geleneğimiz var çünkü bu tür yürüyüşlere müdahale bazen sert oluyor. İşte onların bilinmesi de önemli. Katılımın çok büyük olması da çok önemli geliyor bana. Uluslararası diğer işçi sendikaları, destek kararı verdiler zaten. Destek kararı da evet, verildi değil mi? O da önemli. Evet, evet. Destek kararı verilmiş olması önemli. Biraz da gözlerinin üstünde olması önemli. O şey olabiliyor, daha iyi gitmesine yürüyüşün vesile olabiliyor. Bir de katılımın çok büyük olacağını umuyorum ben. Yani öyle bir noktada ki dünya, bu krizle iyice açığa çıkan dünyanın hali, gerçekten çok büyük bir çoğunluk. Artık böyle hani sadece işçi sınıfı diyebileceğimiz, hani geleneksel işçi sınıfı anlayışıyla işçi sınıfı diyebileceğimiz bir kesime etkilemiyor. Bugünkü kapitalizmin işleyişi ve krizi artık hakikaten çok büyük bir çalışan kesim, çalışmak durumunda olan, hayatını çalışarak kazanan herkes sanki üretim aracı haline getirilmiş ve insan oldukları unutulmuş vaziyette. Bu yalnız Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde böyle ve krizde iyice açığa çıkmış durumda. Dolayısıyla tepkinin de hani sadece sendikalardan ya da sadece mağdur kesimin sözcülerinden değil, yani standart tanımlarımızla mağdur kesimin değil, herkesin tepkisi olması gerekiyor. Çünkü mağdur kesim gerçekten artık sahiden çoğunluk. Bütün ülkelerde böyle görünüyor bu. Yani Türkiye'ye bakıyorsunuz, tamam tekel işçilerinin durumu tek bir durum. Ama bunun yanında öğretmenlerin durumu da benzer bir durum. Sağlık sektöründe çalışanların durumu da benzer bir durum. Bunun dışında işsizlerin ve yoksulların durumu da tamamıyla bununla ilişkili bir durum. Bütün çevre sorunları bununla ilişkili bir durum. Yani dolayısıyla hani kitlesel tepkinin çok önemli olduğu bir zaman. Ben biraz gene Polanyi'yi düşündüm doğrusu. Evet. Toplum kendini korur lafını. Polanyi'nin yani 19. yüzyıl kapitalizmini anlatırken, 19. yüzyıl kendi kurallarına göre işleyen piyasa ekonomisini anlatırken ki bugüne çok benzeyen bir durum, anlattığı durum. Tepkinin, bu gelişmeye karşı verilen tepkinin herkesten geldiğini vurgular. Yani sınıfsal bir tepki olmadığının daha geniş, böyle bir gerçekten herkesin tepkisi olduğunu, toplumun tepkisi olduğunu söyler. Toplum kendini korur der. Evet, şimdi, kitle şeyi yani, geniş kitleleri içeren. Evet, bunun içinde bir kesim iş adamı da vardır der mesela. Bunun içinde işte hem beyaz yakalısı hem işte kol işçisi, hepsi birden vardır der. Yani bu olacak mı bugün bilmiyorum. Yani göreceğiz. Çok evet, insan bazen ümitli olamıyor. Çünkü şey de hani ideolojik aygıtlar da çok gelişti. İşte bütün baskı ve işte yanıltma araçları da çok evet, gelişti. Evet, medyada tabii fevkalade uysal ve yani artık bu objektivite kaygısı adı altında tam bir empati yoksunu. Evet. Sıfırlamış durumda başkasını yerine koymayı. Empati, sempati ve dayanışma gibi kavramların tamamen ayıp sayıldığı artık neredeyse. Yani medyada böyle bir şeyin kabul edilmediği bir duruma gelin. Gene de ne olursa olsun bir iki en azından medya kuruluşu, bir iki gazete, bir iki evet, televizyon kanalı bu konuyla ilgilendi. Yani bu konuyla ilgilendi, o bana ümit veriyor. Yani tabii şey de var. Yani Türkiye'de hükümete karşı başka bir tepki de var. Yani sadece bu eşitsizlik, işte sosyal baskı, sosyal hak ihlalleriyle ilgili değil, başka ihlallerle ilgili de ciddi bir tepki olduğu için birazcık sesleri duyulabildi. Yani daha kötüsü de olabilirdi. Yani daha yok, kötüsü zaten de olabilirdi. Gelecek sene mesela aynı şey gelecek sene tekrarlansa ben bu kadar seslerini duyurabileceklerini de zannetmiyorum. Tabii bu ses duyurma işiyle ilgili de başka sıkıntıdan yeri gelmişken belki bahsetmek lazım. Aslında ses duyurmak, grevden bahsettiğimizde herhalde ses duyurmamak da oluyor. Yarın çalışmama kısmı basın dahil aslında pek çok iş kolunu bütünüyle etkilemesi gereken bir durum kuvvetli olması için. Evet, evet. Yani sadece yayını yapıyor olmak değil, yayını yapmıyor olmak da herhalde bunun parçası. Sizin okulda var mı bir grev hazırlığı? Eğitim sen destekleyeceğimi yaptı, evet, söylüyor. Çağrı yaptı. Çağrı yaptı. Ben maalesef yarın okulda olmayacağım. Onun için yani İstanbul'da olmayacağım. Onun için çok şey yapmadım. Bilmiyorum tam ne yapılacağını ama tabii yaygın bir destek son derece önemli. Yaygın evet, bir destek. İşte böyle alışkanlıklarımız yok. Yok evet. Yani böyle alışkanlıklarımız yok. Böyle reflekslerimiz yok. Evet yani gene de yani ümit var olmak veya olmama konusunda birkaç günden beri de vurguladığımız gibi Türkiye'de de uzunca bir süreden beri işte farklı sebeplerle de olsa, çeşitli konjonktürel durumların bir araya gelmesiyle de olsa ilk defa böyle bir toplumda kuvvetli bir hissedilen bir direniş ve eylem oldu. Yani 50 günde az buz bir şey değil ve gündemde hep kaldı, kendileri de tuttular ya da başka sebepleri de belki de demin de değindiğimiz gibi olmuştur ama... Mesela dün seyrettiğimiz bir, benim çok sık televizyon seyretme imkanı olmuyor ama gördüğümde kadınların özellikle başı çektiği, çok sayıda kadının da bu greve işte hem açlık grevinde hem de diğer eylem konularında ön planda olduğu manzaralar vardı yani. Evet, bu çok önemli. Yani kadın meselesi, ben de çok ümitsiz olduğum zamanlar şeyleri hatırlıyorum. Bu Almanya'da nazizmin yükseldiği dönemdeki aymazlığı ve insanların nasıl ne olmakta olduğunu fark etmeyip hani saçma sapan işlerle meşgul oldukları, mesela Hobsbawm'ın tuhaf zamanları, evet, onun hatıralarında çok çarpıcı bir şekilde anlatılır. Bunu düşünüyorum ve şey olmak için, biraz daha iyimser olmak için şimdi daha çok kadın var diyorum. Yani evet, benim de mesela dikkatim bu önemli. Bu önemli bir değişiklik. Ben de aynı kanaatteyim. Yani kadınlar böyle durumlarda uyumaz pek. Yani şeyi, tehlikeyi ve neyin gelmekte olduğunu, olanın anlamını daha iyi görürler. Benim biraz ümidim orada. Bakalım. Evet, bir de mesela bir bu grevde, eylemde olan kadınlardan biriyle, ikisiyle yapılmış mülakatlardan birinde çok net talepleri olduğunu söylüyordu ve bunları duyurmak istiyorum başbakanı da diye, yoksa böyle hani başbakanın da sözünü ettiği bir takım kirli senaryoların, çetelerin yapamadığını, olumsuz olayları abartarak ajite edenler, kışkırtanlar var, kullanılıyorlar şeyini ve ifadesini başbakanın doğrudan doğruya bir tek konuşma ve görüntüyle de boşa çıkaran bence görüntüler vardı. Çok net taleplerini söylüyor ve başbakanın, hükümetin bunları dinlemesini istiyoruz, o kadar. Evet. Slogansız filan net konuşmalardı yani, o açıdan önemli. Evet, onlar önemli. O net konuşmalara, aynı netlikte ne kadar sesin katılacağı çok önemli. Aynı netlikte, aynı kararlılıkta. Yani bütün dünyada konuşuluyor. Demin Avi söylüyordu. Yani artık insanlar direniyorlar, artık insanlar kabul etmiyorlar. Dünyanın her yerinde işte protesto ediyorlar, protesto gösterileri yapılıyor diyordu. Şimdi bu son derece önemli. Ama bunu hep söylemişimdir. Yani bu gösterilerin, bu tepkilerin, kitlesel tepkilerin, işte sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çok büyük eylemlerin, bunların etkili olması için gene de karar merci, son etkili olup olmayacaklarının belirleneceği yer meclislerdir, parlamentolardır. Hı hı. Parlamentoların açık olduğu ülkelerde tabii. Yani parlamentolardır. Dolayısıyla o siyaseti nasıl etkileyebilecekleri nihai sonucu belirler. Yani sokağa çıkılır, sokakta yürülür, işte kalabalıklar olur. Ama sonunda ne olacağı o mecliste düğümlenir. Orada bağlanır iş. Yani bu bugünle ilgili benim karamsarlığım biraz siyasetin, bu standart anlamında siyasetin çok aşınmış olması. Çok aşınmış, çok gözden düşmüş, önemsiz görülmeye başlamış. Bu kitle hareketlerine katılanlar tarafından da önemsiz görülmeye başlamış olması, bunu tehlikeli buluyorum. Bir yanıyla da başka bir boyutu da tabii bizzat parlamentonun kendisini hiçbir şekilde çalıştırmayan sınırsız sayıda darbe yapılmış ve teşebbüsünde de olması. Bir yandan da %10 barajı işte vesaire derken hani aslında sisteme dair inancın hangi düzeylerde olduğuna da bir daha bakmak gerekebilir. Evet. Ama işte o sisteme olan inancı sarsan durumlar üzerine belki daha çok düşünmek lazım. Yani neden her yerde darbelerle yüzleşildi de 12 Eylül darbesiyle yüzleşilmedi? Yani ve hala yüzleşilmiyor. Neden bu %10 barajıyla ilgili bir hareket olmuyor? Evet, 12 Eylül'den öncekilerle de yüzleşilmediği de bir gerçek tabii. 27 Mayıs, 12 Mart. Şu andaki şeyimiz, yani elimizdeki kanunlar ve mevzuat, 12 Eylül'den kalma kanunlar ve mevzuat. Bunların değişmesi için oradan başlamamız lazım hakikaten. Tabii bu işin öncesi de var ama oradan başlamak lazım. ve bana oradan başlanmıyormuş gibi geliyor. Asıl önemlisi bu barajlarla bu işin yürümeyeceği görülmüyor. Yani hakikaten bu konunun gerçekten ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Eğer barajlar kalkmıyorsa onlarla birlikte ne yapılabilir? Bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor. Ama hep Ömer, bir kere daha konuşmuştuk. Bir beraber katıldığımız bir panelde gündeme gelmişti. Bu başarılı sivil direniş, başarılı sivil eylemler örneği nedir diye düşündüğüm zaman, mesela bu bizde Irak işgaline Türkiye'nin müdahil olması için çıkacak olan tezkereye karşı hareket çok başarılı bir hareketti. Yani hakikaten başarılı bir sivil direnişti. Ama ne oldu? Sonunda başarısı parlamentodaki oylama üzerindeki etkisiyle ölçülen bir başarı. Elbette, evet. Yani ve bu çok önemliydi. Bunu hiç unutmamak lazım. En nihayetinde bu grevle ilgili de bunu böyle söylemek mümkün değil mi? Yani dışarı çıkacak insan sayısı önemli. Çünkü baskının gücünü gösterecek. Tabii, ancak tabii. Asıl önemli olan en nihayetinde bu 4C denilen şeyin geri alınması, hükümetin geri adım atmasının sağlanması. Evet. Evet. Ve onun ötesinde de bütün bu çalışma hayatının düzenlenişi, bugünkü durumda çalışma hayatını düzenleyen bütün kurallar, çalışma ilişkileriyle ilgili ön kabuller, bütün bunların sorgulanması lazım. Bütün bunların, Türkiye'de ve dünyada da tabii. Yani bu kriz acaba bir fırsat mıdır diye konuştuk burada, hatırlarsınız. Hani bu böyle olmayacak. Bu ekonominin düzenlenişi, ekonominin işleyişi bu şekilde yürümeyecek. Bu kriz de işte bunun ispatıdır. Hani gözümüzün önüne konulmuş bir şeydir, kanıttır dedik. Bunu söyledik. Fakat ve her yerde de söylendi. Dünya kadar sivil toplum kuruluşu, dünya kadar sendika bu konuda çok açık, çok net görüşler belirttiler. Ve hani bir şeyler değişir, bir şeyler hakikaten değişir ümidi doğdu. Ama şu anda görülen şey dünyada ve Türkiye'de sanki böyle bir takım palyatif önlemlerle işte yamayarak, Türkiye'de sadaka girişimlerine önem vererek bu iş değişirmiş gibi bir hava var. Bu çok umut kırıcı bir şey. Bu çok umut kırıcı bir şey çünkü şunu gösteriyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani çalışma hayatının bugünkü durumu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ve bunun kabul edilmezliğini eğer iktidarlar görüp de önlem almazlarsa gerçekten bir çatışma ortamında çözülecek bu. Yani bu da iyi bir şey değil. Çünkü çatışma ortamı hani çatışmayı başlatana da hayır getiren bir şey değil sonunda. Hani tekelişçileri günlerdir tamam gündemde tuttular sorunlarını, başkalarının sorunları üzerine düşünülmesine vesile oldular. Çok önemliydi direniş ama yani çektikleri eziyet de ortada. Evet. Yani çektikleri eziyet de ortada. Çoluk çocuklarının durumu da ortada. Yani şimdi bu buraya gelmeden bu iş görülebilseydi çok daha iyi olurdu ama maalesef görülmüyor. Görülmüyor. Evet. Yani şeyden bahsetmek istiyordum ben. İki tane rapor çıktı krizle ilgili. Evet. Krizle ilgili özellikle sosyal haklar ve sosyal dışlanma üzerine çalışan sivil toplum kuruluşu ağlarının çıkardığı raporlar bunlar. Bir tanesi Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı. Burada epey söze edildi. Çok önemli bir ağ bu. Ülkelerdeki sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ağları bir araya getiren bir şemsiye ağı bu Avrupa düzeyinde. Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı. Ve Avrupa Birliği'nde hak temelli sosyal içerme politikalarının gündeme gelmesinde çok etkili olmuş bir kuruluş. İkincisi Social Watch diye bir kuruluş. Gene bir şemsiye kuruluş. Ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu koalisyonların bir araya getiren, koalisyonları bir araya getiren bir ağ bu da, uluslararası bir ağ. 60'tan fazla ülkenin katıldığı bir kuruluş, bir yapılanma, ilişki ağ. Bunların ikisi aynı günlerde aşağı yukarı 2009 için krizin etkileri, krizin etkileri ve krizin sosyal haklarda yol açtığı aşınmalar üzerine raporlar çıkardılar. Ve hakikaten çok çarpıcı bir biçimde gösteriyorlar krizin nasıl bir etki yaptığını. Sadece işsizlik değil söz konusu olan, aynı zamanda çalışma hayatındaki o belirsizliği, güvensizliği nasıl arttırdığını krizin gösteriyorlar. Ve ikisinin de talebi sadece iş yaratmak değil, sadece işsizlikle mücadele değil, aynı zamanda çalışma hayatının yapısı üzerine düşünülmesi ve bu yapının değişmesi talebi. Çok iyi raporlar hakikaten, çok etkileyici raporlar. Çünkü hep şeyden gidiyoruz, işsizlik sayılarından gidiyoruz. Tabii işsizlik sayıları çok önemli ve çok belirleyici. Ama aynı zamanda nasıl iş saatlerinin de arttığı, ücretlerin de düştüğü, güvensizliğin arttığı, bütün bunların da gündeme getirilmesi lazım. Yani çünkü aksi takdirde hani tekel işçilerinin durumuna dönersek yeniden, işte bu kriz ortamında herkes işsizken işleri var, daha ne istiyorlar oluyor. Yani bu düşünce tarzına karşı da çok laf söylenmesi lazım ve çok mücadele edilmesi lazım herhalde. Yani o açıdan da tekel işçilerinin direnişi çok önemli. Evet, yani bu ta 1980'lerin başına kadar götürebileceğimiz işte bir toplum da yoktur, alternatif de yoktur. Yani anlayışı. Sanki böyle bir hakikaten Türkiye'de özellikle çok güçlü. Türkiye'de özellikle çok güçlü, alternatif yok. Ve maalesef bu hani var olandan hiç hoşlanmayanların da artık kabul ettiği bir şey haline gelmiş durumda. Ne yapacaksın, dünya böyle. Halbuki yani bunun böyle olmaması gerektiğini de dünya söylüyor. O da bir dünya. Ve çoğunluğun dünyası. Yani, evet, yani bütün dünyanın dört bir tarafından da ciddi bir mücadele şeyi de geliyor. Ama ne kadar yeterli olacağını hep birlikte yaşayarak göreceğiz herhalde. Şurada önemli olan, yani önemli olan demin şunu söyledim. Yani bu sadece bir hani kol işçilerinin, fabrikada çalışan işçilerin, mavi yakalı dediğimiz işçilerin direnişi olmayıp daha geniş bir kesime gene aynı tehditler, benzer tehditler, aynı kaynaktan gelen tehditlerle karşı karşıya olan, dediğim gibi sağlık çalışanları, öğretmenler, bütün beyaz yakalılar, bunları da içeren bir direniş olması çok önemli. Ama aynı zamanda şu da var, örgütsüz kesimin hani en yoksul, en marjinalize olmuş, toplumdan dışlanmış kesimin varlığını da hiç unutmayan bir direniş olması lazım. Yani o çok önemli. Bakın Türkiye ilerleme raporu çıktı Avrupa Komisyonu'nun. Onun Türkiye'deki sosyal haklarla ve istihdam alanıyla ilgili gözlemleri de çok çarpıcı. Yani orada da durumun ne kadar berbat olduğu Türkiye'de çok açık bir biçimde ortaya konuluyor. Son ilerleme raporunda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili. Ve söylenenlerden biri, raporda vurgulanan şeylerden biri, ki her rapora girer bu hemen hemen, toplu sözleşmelerden faydalanan, toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin, bütün çalışanların ne kadar küçük bir oranını oluşturdu. Bu son derece önemli bir şey. Yani eğer işçilerin çoğunluğu sendikalı işçi olsaydı, eğer hakikaten örgütlü kesim, çalışan kesimin önemli bir kısmı olsaydı, belki işler çok daha kolay yürürdü. Ama olay toplu sözleşme hakkına sahip olmayan kesimin korkunç derecede büyük olması. Yani karşılaştırılamayacak kadar büyük olması. Bu da yani mesela başbakana beni tekel işçileri seçmedi dedirten büyük ölçüde. Yani bu, bunun üzerinde de çok düşünülmesi lazım. Evet. Gerçekten yani bu örgütsüz kesim, bu dışlanmış kesim, marjinalize olmuş kesim dikkate alınmadan hiçbir şey de yapılamaz. Ve bunun nasıl dikkate alınacağı çok önemli. Bunu işte insanlar sefil durumdayken bunların işi var hiç olmazsa diye dikkate almak mümkün. Hükümetin yaklaşımı bu büyük ölçüde. Ya da bu işin üzerinde toptan düşünmek lazım. Bu çalışma hayatının, bu ekonomik işleyişinin temelleri üzerine düşünmek lazım diye yaklaşmak var. İşte galiba en önemli seçim de o. Evet. Yani bir de şeyi de bitirirken bir cümleyle söyleyeyim. Dün konuşuyorduk yani bu Hrant Dink anma söyleşileri, konuşmaları dizisinden Naomi Klein da konuştu. Daha önce de Arundhati Roy da. Bunlar aslında çok önemli entelektüel kimliklerinin yanı sıra aktivist olarak da çok ön plana çıkan kişiler ve işte senin de dün konuştuğumuz gibi yani sivil hak ihlalleriyle ekonomik ve sosyal hak ihlallerinin tam bir bütünlük arz ettiğini söyleyen kişiler bunlar aynı zamanda eylemlerinde ve konuşmalarında iki kelimeyle de ona evet. da değinelim değil mi? Evet, evet. Yani bu sene Naomi Klein geldi. Naomi Klein'in her zaman söylediği bir şey bu. Bunlar ayrı ele alınacak. Sivil hak ihlalleri, şiddet, şiddetin artışı dünya düzeyinde. Bütün bunlar ekonomik ve sosyal hak ihlallerinden, insanların geçimlerinin tehlikeye sokan ekonomik gelişmelerden bağımsız düşünülecek şeyler değil. Yani bu çok önemli bir teması Naomi Klein'in çalışmalarının. Ve bu çok iyi oldu. Çünkü Naomi Klein, bu Hrant Dink ki anmak üzere düzenlediğimiz ifade özgürlüğü ve insan hakları konulu konferans serisinin 3. konuşmacısıydı. İlk konuşmacısı olan Arundhati Roy'un vurguladığı şey konuşmasında tam da bu Naomi Klein'in bütün çalışmasına yansıyan fikre, hakların bütünlüğü fikrine bağlanıyordu. Evet. Dolayısıyla çok iyi oldu hakikaten. Bir süreklilik getirdi konferans serisine de bu vurgu. Bu çok önemli vurgu. Yani evet. Bu vesileyle şeyi de söyleyeyim konudan bağımsız olarak. Bu hakikaten çok iyi bir konuşmaydı Naomi Klein'in konuşması. Arundhati Roy'unki de zaten öyleydi. Fakat şöyle bir şey oldu. Naomi Klein'in konuşmasıyla ilgili basında biraz haberler çıktı. Kendisiyle görüşmeler yapıldı. Bir takım görüşmeler yaptı medyada. Tabii Açık Radyo'da da konuştu ama Açık Radyo'daki konuşmanın dışında, onun dışındaki görüşmelerde bu konferans serisinin ne olduğu çok açık bir şekilde belirtilmedi. Yani bunun sürekli bir olay olarak düşünüldüğü, her yıl tekrarlandığı ve her yıl Hrant Dink'in öldürülmesinin unutulmaması için ve mahkeme sürecine dikkat çekmek üzere en azından bugünkü durumda mahkeme sürecinin çok parlak olmadığına, çok iyi bir şekilde gitmediğine dikkat çekmek üzere düzenlendiğinin biraz daha söylenmesini isterdik biz. Yani amacına daha uygun olurdu. Tabii Açık Radyo'da bu çok net ifade edildi de başka görüşmelerde o kadar net ortaya çıkmadı. Bu vesileyle bunu bir kere daha söyleyeyim. Bunlar düzenli konferanslar, her yıl yapılan konferanslar ve Hrant Dink'i anmak için yapılan konferanslar. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Ayşe. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder'le Sosyal Politika Forumu'ndan. Açık Gazete. Para bala la bamba. Para bala la bamba. Richie Valens'dan dinlediğimiz La Bamba'yla devam ettik. La Bamba'nın daha sonra pek çok versiyonu yapılmış olmasına rağmen bu 1950'ler sonunun büyük rock'n'roll dünyasının açılışının habercisi olan şarkılardan biriydi aslında. Meksika kökenli yanılmıyorsam bir genç şarkıcı olan Richie Valens'ın o kendi Latin köklerine de gönderme yaparak ortaya çıkarttığı ilginç şarkılardan biriydi. Richie Valens da tıpkı Buddy Holly ve Big Bopper gibi aynı uçakta hayatını kaybeden müzisyenlerden biriydi. Onun çok genç yaşında hayatını kaybettiğini de söyleyelim. Ve devam edelim. Açık Radyo'da 94.9 ve AçıkRadyo.com'da Açık Gazete son yarım saate girmiş vaziyette, saat 9.40. Ve neyle devam edeceğimize bakarken ilginç bir şey vardı. Onu da hemen söyleyeyim ben. İsrail'li bir site var. Kadınlardan bahsetmiştik Ayşe Buğra'yla da birlikte. Breaking the Silence diye, yani şeyi, sessizliği kırmak diye bir sitesi var ve çok ciddi bir mücadele de vermekteler. İsrail'deki işgalin insanları nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyan ve bunu önüne geçmek için de çok kuvvetli yayın yapan, tanıklıklar yapan, şimdi yeni bir kitap yayınlamış durumdalar. 31 Ocak'ta yayınlandı. Bu işgal altındaki topraklarda görev yapan kadınların tanıklıklarına yer veriyor. 96 yeni tanıklık. Hepsi asker bu kadınların. Çeşitli şeyler. İsrail ordusunda görev alıyorlar. Kimi savaş yapmak üzere, kimi işte sıhhiyeci, kimi istihkamcı. Evet. Böyle bir çeşitli görevleri var. Fakat hepsinin ortak söyledikleri şey gerçekten, yani sosyal çalışma alanında çalışan, orduda çalışan kadınların da söyledikleri var. Bugüne kadar yüzlerce erkek muharibin de söyledikleri şeylere yeni tanıklıklar ekliyorlar ve bir İsrail toplumunun önüne bir ayna koyuyorlar diyor. Yani özellikle gaddar davranıyorlarmış çünkü kendilerinin de erkek olduğunu ispat etmek çabasındalar. Ağır şekilde mesela erkekleri tokatlayarak, çadırlara sokup döverek, hatta jenital organlarını tekmeleyerek ağır işler yaptıklarını söylüyorlar. Yani Breaking the Silence, işte bu sessizliği kırmak adlı kuruluşun başında olan Dana Golan da demiş ki İsrail toplumu, İşte bu kız arkadaşlarımızın, kızlarımızın, kız kardeşlerimizin, ablalarımızın tıpkı erkeklerin yaptığı gibi aktif bir rol, işgalde aktif bir rol oynadığını pek bilmiyor. Onun hakkında düşünmek istemiyor ama yani biz şeye inanmak istiyoruz toplumda, bu hanımlar o kadar erkekler gibi agresif değil ve ellerini de kirletmiyorlar diye. Fakat şeyin başlığı, raporun başlığı da şu şeyi taşıyor. Yani zaten işgal altındaki bölgelerde ellerini kirletmeden çalışabilir misin sorusunun cevabı da hayır. Çok ağır şeyler var, yani isteyen gidebilir o siteye. Breaking the Silence sitesine ve çok müthiş şeyler çıkıyor. Yediot Ahoronot gazetesinde de ki pek de sol gazetesi sayılmaz İsrail'in, ana akım gazetelerinden, orta karar gazetelerinden sağ orta. Sağ, evet. O da yani gayet ayrıntılı bir makale yayınlamış durumda. Peki bütün bunlar olurken İsrail ordusu hani bir tane rapor hazırladı ya, rapora göre hiçbir şey yok, her şey yolunda, savaş dediğinde böyle bir şey gibi pişkin bir sonuç çıktı oradan. Yani gözümüzün önünde neredeyse canlı yayında gerçekleşmiş olan bütün o saldırıları uzman olmak mı gerekiyor anlamak için? Yani çünkü hani gördük fosfor bombalarının ne şekilde kullanıldığını, roketlerin ne şekilde atıldığını ve yıkımın nasıl olduğunu ve üstüne üstlük İsrail tarafı da kabul ediyor. Neredeyse tamamının ölenlerin sivil olduğunu. Ama hiç nasıl savaş suçu olmaz burada? Biz bunların hepsini araştırdık. 150'ye yakın vaka araştırdık. 31 evet. soruşturma açtık. 2 de askere disiplin cezası verdik diye. Yani o 2 asker de kendi kafalarına göre fosfor bombası kullanan garip adamlar yani, öyle mi? Fosfor bombası meselesi değil o. Ayrıca. Nasıl yani? Onu da reddetti. Haaretz gazetesinde. Öyle mi? Hani bir Tu generale fosfor bombası kullandı falan. Evet. Hikaye aynı, mi çıktı o iş? Hikaye. Evet. Ha. Yani. Şu raporu oturup okuyup daha ayrıntılı bir şeyler söylemek lazım o zaman. Yani fosfor bombası ile ilgisi yok. Tasvip edilmeyen davranışlarda bulunmuşlar bir generalle bir albay yanılmıyorsa. Ama fosfor bombasından hiç bahsetmiyor raporda İsrail ordusunun açıklamasında. Ve üstelik de Haaretz'in de çıkan makalinde yalanlandığını da söyleyeyim sana. Ben Voice of America'da bu konuda bir haber okudum. O zaman görmek isteyen gözler için görülecek çok şey, görmek istemeyen gözler için ise görülecek hiçbir şey yok. Ama her zaman böyledir yani. Yani iki komutanın, bak haberi okuyayım getirdim, başkalarının hayatını tehlikeye sokacak şekilde yetkililerini aştığını belirtmiş. Ama Haaretz gazetesinin haberini de yalanlamış IDF, yani İsrail Defense Forces dedikleri. İsrail savunma güçleri. Eli Eisenberg ve Ilan Malka adlı komutanların fosfor bombası kullanma emri verdikleri gerekçesiyle disiplin cezasına çarptırdıklarını öne sürmüştü Haaretz gazetesi. Hı hı. Askeri açıklamada fosfor bombasından filan söz edilmiyor ve Haaretz'i de yalan. Yani bu kadar ince bir çalışma yürütüp... Çalınan bir Filistinli'nin çalınan kredi kartıyla ilgili bile soruşturma yürütebilen İsrail ordusu nasıl oluyor da bu kadar sivilin nasıl öldüğüne, bu kadar fosfor bombasının nasıl kullanıldığına, bu kadar okulun nasıl yıkıldığına, hastane nasıl yıkıldığına tanık olamıyor, orasını anlamak çok zor. Ama bir yandan da çok kolay tabii. Evet. Hani bu zor kolay kısmı yine işte niyetinizin ne olduğuna göre değişen durum büyük ihtimalle. Vallahi gücün hizmetinde olan her türlü şeye karşı çıkmak gerekiyor. Hangi hükümet olursa, ister Yahudi olalım ister Müslüman. Ya bunun ırkla, dinle, etnikle hiçbir şeyle alakası yok. Bu sadece... Yani dün El Hayat'ın o yüzden Erdoğan'la ilgili ya güzel Filistinlileri, Gazze'lileri koruyorsun ama memleketindeki Kürtler ne olacak makalesini okumak gerekiyordu. Tam da bu yüzden İsrail ordusunun hazırladığı uydur kaydır raporlara aa bu da rapormuş deyip önümüze çıkartmamak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de yayında bunun ayrıntılarını paylaşmıyoruz. Bir yandan onu da söylemek lazım belki. Evet, ama verelim sitenin adını. Yediot Aharonot gazetesinde de çıktı makale. Ayrıca da işte Breaking the Silence diye girerseniz İsrail ordusunda çalışan kadınların özellikle erkeklerden daha da gaddar davranmak zorunda kaldıklarını, ağır hakaretler yaptıklarını, sürekli dövdüklerini, çoluk çocuk dövdüklerini ve zaten Yahudi toplumu içinde, İsrail'deki Yahudi toplumu içinde Filistinlileri genellikle, her zaman değil tabii ama çoğunlukla da zaten doğuştan tehlikeli, kötü, aşağı, bu devlet politikasının aşağı sonucu en nihayetinde. Evet. Yani bunu yayıyorlar. Tam da Güney Afrika'da yaşanan ırk ayrımı neydiyse İsrail'de şu ara yaşanan da tam da bu etnik temel üzerinden insanları farklı kategorilerde değerlendirebilen durumlar hakikaten insanlığın laneti. Ama buradaki bu konuşan, sessizliği kıran askerlerinde yaptığı vicdani iş ufak tefek değil. Bunların hepsi tarihe düşen önemli notlar. Bunların hepsiyle birlikte aslında Filistin'le ne olduğunu bir gün bu bütün sis kalktığında çok daha net konuşup herhalde bu işe karışmış olan kim varsa boynunu bükmek durumunda kalacak diye de düşünmek lazım. Yanlış tarafta evet, yer almamak yani lazım. Zaten Ira Chernus'un da son derece ilginç bir yazısı var. Common Dreams'de çıktı. Ona da atıf yapabiliriz. Kendisi de dini etütler bölümü başkanı. University of Colorado, Colorado Üniversitesi'nde. Ve bu kadınlar da diyor bütün bu işgale karışmış, dövmüş, kimi durumda öldürmüş olan kadınlar, onların da örnekleri var çünkü. tıpkı erkek meslektaşları gibi sonuçlarına katlanmak zorundalar. Yani zalim bir işgalin sonuçlarına katlanmak zorundalar. Çünkü yani bunların feci, ahlaki, etik ve siyasi bir sonucu olan hatalar olduğunu da görmek zorundalar. İsrail'deki Yahudi toplumu da bunun genç insanlarını böylesine zor duruma düşüren devlet politikasının sonuçlarına katlanmak zorunda. Yani ahlaki çelişkiler gündelik hayatın en ayrılmaz parçası halinde ve en kötüsü de diyor Filistin toplumu da İsrail'in bu başarısızlığının yani gerçekliğini kurucu ilkelerine ilkeleriyle çelişki içindeki gerçekliğini bir türlü gerçekliğe yaklaştıramadığı için hatta uzaklaştığı için gerçek dünyasını ilkelerinden Filistin toplumu da bunun bedelini ödemeye devam etmek zorunda kalıyor diyor. Ama bu İsrailli öncelikle kadınları ama tümünü Breaking the Silence. Sadece İsrailli kadın askerler değil çünkü bütün askerlerin aslında cesareti olan. Yüzlercesinin zaten şeyi var bu siteye girdiğiniz zaman. Yani önemli olan din, cins, ırk filan değil. Burada önemli olan bir tek şey var. O da temel ilkelerini korumak. Haklarını korumak. Yersiz bir hatırlatmayla devam edeyim. Yarın genel grev var. Hakları korumak demişken. Üretimden gelen gücü kullanma kararı verilmiş durumda. Bu arada mesela şimdi gelen maillerden biri. Bir yandan da destek mailleri oradan buradan teker teker sendikalara düşmeye başladı. Çağrı merkezi çalışanları da yarına üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını açıklamışlar. Ve hukuki süreç olursa eğer bir şekilde bunun külfetini ortak olarak, örgütlü olarak ödeyeceklerini de açıklamışlar. Avukat parası vesaire olarak. Tek el işçisini yalnız bırakmayacağız. Bu hepimizin direnişi diyorlar. Üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Yarın grevdeyiz demişler. Gerçeğe çağrımerkezi.org adı altında örgütlü onlar. Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği olarak. Onların da böyle bir duyurusu var. Onu da duyurayım. Evet. Bir de ilginç haber vardı burada. Erhan abi şovu. Evet ya. Bunu nereye koyacağımızı... Vicdansızlık bilemem. Kategorisi altına bir çentik olarak koysak. Ya da hukuksuzluk, adaletsizlik... Bilmiyorum daha bir sürü sayılabilir sıfat ama. Oldu olacak müdür yapın diye vermiş Vatan Gazetesi bunu sür manşetinden. Bence böyle bir manşet atmamakta fayda var. Olabilir. Bir bakmışız müdür. Evet. Yani ne de olsa emniyet geçmişi olan uzun süredir devletimiz adına çalışan bir kişi Erhan Tuncer resmi olarak polis muhbiri. Yani şöyle Hrant Dink'in öldürülmesini azmettirmek. Yani bu konuda rol almak hatta teşvik edici bir rol oynamak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis bundan. Terör örgütü yöneticisi olmak. Çünkü bir de McDonald's bombalanması olayıyla da bir ilişkisi var Trabzon'da. Değil mi? Orada bir terör eylemi. Patlayıcı atmak. 6 kişinin yaralanmasına yol açmak suçlarından. Yani müebbetin yanı sıra 22,5 yılla 48 yıl arasında hapis istemiyle yargılanıyor. 3 yıldır Tekirdağ F tipi cezaevinde yatıyor ve Adalet Bakanlığı'nca açılan sınavda Erhan Tuncel'e Atatürk ilke ve inkılapları genel kültür kavrama ve ifade yeteneğiyle atanacağı kadroyla ilgili bilgiler sorulmuş. 3 gün sonra sınav sonucu açıklanıyor. Eğer sınavda başarılı bulunursa kendisi devlet memuru statüsüyle gardiyan yapılıyor. Başka ne söylenebilir bilmiyorum buna yani. Erhan Tuncel. Yani Erhan Tuncel'in aslında bir yandan da anlamak lazım diye düşünüyorum. Anlamak lazım ki işin ne kadar çirkin olduğunu anlayabilmek mümkün olsun. Hakikaten senelerdir devletimiz adına kamudan parasını vererek çalıştırılan biri Erhan Tuncel. Ve jandarmaya mı çalışıyor, polise mi çalışıyor, her ikisine mi çalışıyor burası da belli değil. çift maaş da alıyor olabilir. Ses kayıtları da düşmüştü. Evet evet. Muhittin Zenit adlı bir polis memuruyla yaptığı konuşmalar. İkisi de gayet durumdan haberdardılar. Eline koluna sağlık diye bir laf vardı. Evet. Öldürme olayının üzerinde. Biz bu insanların memur yapılmasını tüyler ürpertici buluyor olabiliriz ama bu insanlar memur. Zaten bunun altını kalın kalın çizmek lazım. O yüzden sistemin değişmesi gerekiyor. O yüzden bir şeyleri fena halde ittirmek gerekiyor. Çünkü şu anda hapiste olabilir. Hapiste olmadan önce bu adam memurdu. Kabul edelim etmeyelim. Şimdi ise memuriyetinin devamında herhalde mahsur yok. Çünkü ne gerekiyormuş? En az lise ve dengi okul mezunu. 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş. KPSS'den 70 puan almış. 1.70 boyundan uzun. Olduğunuz anda gardiyan olabiliyorsunuz. Onun da hakkı üstüne üstlük CV'sinde de herhalde referans olarak verebileceği polis müdürleri, jandarma istihbarat şefleri falan filan da vardır. Yalnız burada birçok sorun var. Yani sınırsız sayıda sorun var ama en önemlisi bana bir isim, kelime, dil sorunu olduğu görünüyor. Yani dil bilgisel, dil bilimsel bir sorun var aslında. Bu şöyle yani bir cinayete azmettirmekten, patlayıcı atmaktan, 6 kişinin yaralanmasına yol açmak suçlarından yargılanan bir insanın gardiyan olmasına da bir şey demeyeyim. Ama bunu açan, sınavı açan bakanlığın adı ne? Ne? Adalet. Dediğin tek dişi kalmış canavar mı yoksa? Hayır, mülkün temeli olduğu iddia edilen kavram. Belki de sıkıntı adalet buradadır. Ben de. Mülke temel olan adalet, adalet midir diye. Tabi burada mülk devlet falan biliyoruz ama tabi niye devlete mülk diyoruz orasını da bilmek başka bir sıkıntı. Ülke toprakları. Evet, böyle işte bir durum var. Son bir çevre haberi de vereyim. Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, Rize İdare Mahkemesi'nin yapılması planlanan iki hidroelektrik santrali ile ilgili, yani HES diyorlar kısaca, yürütmeyi durdurma kararına ilişkin açıklanan gerekçelerin tüm Türkiye'de yargıya taşınmış çevre davalarına emsal teşkil ettiğini söylemiş. Yani Fındıklı Paşalar ve Senoz Kayalar hidroelektrik santralleriyle ilgili verdiği kararlar Rize İdare Mahkemesi'nin emsal olacaktır diye Taksim Hill Otel'de yaptığı bir basın toplantısı var. Doğa Derneği Başkanı'nın, Güven Eken'in, hidroelektrik santrallerinin bölge halkı, hukuk alemi ve bilim insanlarının tepkisini çeken, Türkiye'deki su kaynaklarını tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu söylemiş. Ve bu kararların, mahkemenin aldığı kararların, halka, bilime ve hukuka rağmen alınmış olan kararların ve yapılan uygulamaların hiçbirinin kamunun yararına olmadığını ortaya koyduğunu söylemiş. Avukat Yakup Okumuşoğlu da bu Rize İdare Mahkemesi'nce verilen kararların Türkiye'de yapılması planlanan 1600 adet nehir tipi hidroelektrik santrali de yakından ilgilendirdiğini söylüyor. Abu Çağlayan Deresi'ndeki Paşalar Hidroelektrik Santrali ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde sürecin, bütün bu hidroelektrik santralleri ile ilgili yürütülen sürecin eksikliklerini, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın konuya yaklaşımını gösteren değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etmiş. Yani ÇED, Çevre Etki Değerlendirmesi ve Havza Planlaması bulunmadığını, bütün bu hidroelektrik santrallerde yok diyor Okumuşoğlu ve tümünün ivedilikle durdurulması gerektiğini de söylemiş. Önemli. Gayet önemli. Evet. Böylece bugün galiba bitirebileceğiz. Bir son olarak tekrardan yarına ne oluyor ne bitiyor hatırlatalım. Yarına genel grev var. Tüm iş kollarında nerede insanlar çalışıyorsa yarın becerebiliyorlarsa eğer çalışmamakta fayda var. Çalışılmıyor yarın özetle. Bir günlüğüne de olsa genel greve gidip aslında durumun sadece tekelle onunla bununla alakası olmadığını, toplu bir hal olduğunu anlatabilmenin önemli bir yolu. Yarına ne olacak İstanbul'da? Şu olacak. Yoksulluğa, haksızlığa karşı bir direniş var. İki güzergah var yürüyüş için. Edirne Kapı, Suriçi Saraçhane Parkı yürüyüşü, bir de Eminönü İstanbul Ticaret Üniversitesi Saraçhane Parkı yürüyüşü. Yani ya Edirne Kapı'dan ya da İstanbul Ticaret Üniversitesi önünden, Eminönü'nden yürüyüş başlayacak. Saat 11'de her iki yürüyüşte başlıyor. Saat 1'de de Saraçhane Parkı'nda olması grupların ve birleşmesi bekleniyor. Bu işin gösteri yanı dışında yarına pek çok iş yeri, pek çok kamu kuruluşu çalışmıyor olacak. Karar vermek için de işte önünüzde saat 8'de başlayacağına göre grev 22 saat kaldı. Yarına işe gidecek misiniz, saati buna mı kuracaksınız yoksa greve mi kuracaksınız? Tek tek herkesin düşünmesi gereken nokta tam da bugün noktası. Tekrardan hatırlatalım. Bu bizi de dahil eden bir süreç tabii en nihayetinde diye de söyleyerek. Evet, ve bitirmek için de Serge Gainsbourg'dan bir şarkı seçtik. Grev, Strike adını taşıyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Il serait peut-être préférable de faire l'amour en allongeant quelques sesterces. Strike. De Jen ou Jean, peut-être est-ce l'inverse. Je me suis pété la gueule au ginger ale, c'est qu'au bout du compte, je m'en irai mais. Et le roi de Perse Artaxerce. Gazete.